Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 lutego, minęła 10. Beniamin Filip zaprasza na serwis Trójki. Od nowa rusza proces księdza za znęcanie się nad chłopcem z Chłudna. Klienci banków mogą odzyskać pieniądze skradzione z ich kont. Jak o tym za chwilę. Po teście rakietowym Korei Północnej niewykluczone nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przed sądem w Brzozowie na Podkarpaciu po raz trzeci powinien rozpoczynać się właśnie proces księdza Stanisława K. z Chłudna. Jest on oskarżony o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad 13-letnim Bartkiem i doprowadzenie go tym samym do samobójstwa. Duchownemu zarzuca się jeszcze znęcanie się nad trójką innych dzieci w okresie od września 2005 do grudnia 2007 roku. Ksiądz nie przyznaje się do winy. Do samobójstwa Bartka doszło w połowie grudnia 2007 roku w miejscowości Chłudno. Chłopiec powiesił się na drzewie, zostawił list, w którym miał oskarżyć miejscowego proboszcza o bezpodstawne posądzenie go o kradzież. W liście napisał też, że nie chce być już gwałcony przez tego pedofila, ale wyrazy te później zamazał. Śledztwo w tej sprawie prokuratura wszczęła kilka dni po śmierci chłopca. Uznała, że zgromadzone dowody nie potwierdziłyby, był molestowany przez duchownego. Biegły z zakresu grafologii potwierdził autentyczność listu pozostawionego przez Bartka. Ksiądz Stanisław K. niedługo po tragedii odszedł na swoją prośbę z parafii Chłudno. Będzie to już trzeci proces w tej sprawie. Poprzednie odbywały się z wyłączeniem jawności. Wobec duchownego zapadły już dwa nieprawomocne orzeczenia, jedno skazujące, a drugie uwalniające od kary, które jednak na skutek apelacji były uchylane przez Sąd Okręgowy w Krośnie i sprawa wracała do ponownego rozpoznania. Zabezpieczenie dostępu do konta internetowego to nie tylko rola banków. Sami klienci mogą zatroszczyć się o to, żeby ich dane i pieniądze nie wyciekły z konta. Związek Banków Polskich na swojej stronie internetowej ostrzega przed kolejnymi sposobami przestępców, którzy chcą wyłudzić dane klientów. Nawet gdy padniemy ofiarą oszustwa, wciąż jest szansa na odzyskanie pieniędzy. Więcej na ten temat Katarzyna Ingram. Podstawą, by nie paść ofiarą oszustwa, jest niekorzystanie z sieci internetowej dostępnej w miejscach publicznych, mówi Marcin Bochenek z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. To jest tak, jakbyśmy sami zapraszali złodzieja, a zobacz, co tam mamy na naszym koncie, pozbawmy się tych pieniędzy. Ekspert zachęca też, by nie zapisywać haseł i loginu na kartkach i nie instalować oprogramowania, o które bank nas nie prosi. Jeżeli czegoś nie wiemy, nie jesteśmy pewni, czy to jest działanie banku, lepiej zapytajmy. Nawet jeżeli na to pytamy, uzyskamy odpowiedź, tak, rzeczywiście bank czegoś tam oczekuje. Klient, który padnie ofiarą oszustwa, może próbować odzyskać od banku pieniądze, ale jak ocenia zastępca kierownika zespołu prawnego w Biurze Rzecznika Finansowego Michał Masłowski, szanse na to są niewielkie. Banki w większości zasłaniają się stwierdzeniami, że to jednak my się logowaliśmy, to my zatwierdziliśmy, to my wpisaliśmy kod z SMS-a do tego okienka w bankowości elektronicznej. Kradzież pieniędzy z konta trzeba zgłosić organom ścigania, policji lub prokuraturze. Kluczowe zdaniem Michała Masłowskiego jest udowodnienie, że to nie klient autoryzował transakcję wyprowadzającą z konta pieniądze. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Japonia, Korea Południowa i Stany Zjednoczone chcą zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconego wczorajszemu testowi rakietowemu Korei Północnej. Pjongjang przeprowadził próbę pocisku balistycznego średniego zasięgu. Trzy państwa, które wyraziły największe zaniepokojenie niedzielnym testem, teraz chcą dyskusji na temat Korei Północnej na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Próba rakietowa stanowiła bowiem pogwałcenie wcześniejszych rezolucji Rady Bezpieczeństwa zakazujących władzom w Pjongjangu podejmowania takich działań. Nad odpowiedzią militarną na wczorajszy test zastanawiają się władze Korei Południowej. Agencja prasowa Yonhap, powołując się na południowo-koreańskie źródła wojskowe, podała, że rozważane jest przeprowadzenie w Korei Południowej testów rakiet o zasięgu od 300 do 500 kilometrów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W Parlamencie Europejskim o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych oraz porozumieniu Unii Europejskiej z Kanadą. Posłowie będą też głosować nad projektem nowego prawa antyterrorystycznego. Ze Strasburga Andrzej Gaber. Szczególnie ważne dla polskiej gospodarki będzie głosowanie nad przepisami ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Projekt dyrektywy mającej zreformować unijny system uprawnień na emisję CO2 przewiduje zaostrzenie przepisów. Może to mieć szczególny wpływ na kraje, w których większość produkowanej energii oparta jest na węglu. Polscy europosłowie zgłosili poprawki. Mają one wspierać przemysł energetyczny i dać możliwość jego unowocześnienia z unijnych funduszy modernizacyjnych. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Zachodnia część kraju najczęściej ze słońcem, w centrum i na wschodzie pochmurno. Na południu możliwe przelotne opady śniegu. Już nie tak zimno jak w ostatnich dniach. Maksymalnie termometry pokażą dziś minus 4 stopnie w Suwałkach i Przemyślu, minus 3 w Warszawie, 0 we Wrocławiu i z każdym dniem coraz cieplej.

It's yesterday once more. Yesterday once more. Radiowych piosenek dziś znacznie więcej w radiu, bo Światowy Dzień Radia to zespół The Carpenters o tym, jak słuchało się radia w dawnych czasach. W tych nowoczesnych, 13 minut po godzinie 10, pora na płytę tygodnia. Piotr Metz, witam cię. Dzień dobry. Jak słuchało się dawniej radia? Non-stop. Tak, wszystkim. To tak. Ja pamiętam słuchanie radia rzeczywiście non-stop. Nawet jeżeli miało się wtedy płyty, to jakoś... To zresztą, jeżeli się zgodzisz, do dzisiaj tak jest. Ja nawet inaczej to brzmi w wykonawców radiu. Czasami, jak to jest, jak się słyszy własne nagranie w radiu, oni przyznają, że jest to rzecz absolutnie niemierzalna, niedefiniowalna, ale tak jest. To trochę tak jak z filmem, który się ma na DVD, a w telewizji jak jest, to i tak się ogląda, tak, prawda? To prawda. Jest coś takiego. Płyta Rendezvous, płyta, która była dla mnie dużym zaskoczeniem, bo nie ukrywam, że jestem fanem tego, co Ziemek Kosmoski robił kiedyś. Jestem też fanem tego, co robił potem w karierze solowej, a robił różne rzeczy, często przysyłając płyty pod jakimś dziwnym pseudonimem, tak, żeby nie było, że to on. Czasami z Amsterdamu. Tak, chociaż ciężko się mu było ukryć, bo ma taki swój sznyt, który jest mocno rozpoznawalny, ale wydawało się przez lata, że temat Rendezvous jest tematem zamkniętym i nie ma co nawet o to pytać, zahaczać. Można najwyżej zagrać od czasu do czasu którąś z licznych bardzo wersji słynnej Anny. No a spadła ta wiadomość na mnie jak grom z jasnego nieba, że Ziemek postanowił jednak pod firmą Rendezvous zrobić nową płytę. Byłem bardzo ciekaw, na ile uda mu się po tych latach zrobić coś, co będzie inne niż to, co robi w swoich solowych projektach. Udało się, ma na płycie wspaniałych gości, między innymi Wojtka Waglewskiego. No i taki trochę uśmiech do przeszłości, bo pierwszy utwór otwierający płytę nazywa się Tej Anny już tu nie ma. Ale na koniec Anna, ale na koniec Anna jest jeszcze inna. Na podrodze dzieje się trochę różnych rzeczy. Niektóre tytuły wydają się być znajome. Na przykład Na skrzyżowaniu ulic albo Przez auta szybę. Krótko mówiąc, zespół Rendezvous powrócił. Tak sobie myślę, że powinni postarać się o występ w Jarocinie w tym roku, bo Jarocin szykuje się całkiem sympatyczny, fajny, inny, a dla mnie Rendezvous z Jarocinem też się będzie od zawsze kojarzyć. I chyba pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałem Rendezvous w radio, skoro mówimy o Światowym Dniu Radia. Rendezvous, nowa płyta Raz Dane jest dla Państwa. 71335, Piotr Metz, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. zawsze jest. Nikt mi nie mówi, że kocham, ma przetrwać wiek. Tym, którzy mówią mi, że miłość głupia jest, mówię im wtedy, że miłość ma dla nas sens. Znowu jak wtedy, gdy zamilkłaś śnieżny czas. Znowu jak wtedy, gdy zastygł nasz świat. Tu, gdzie już tyle burz przyszło nam razem znieść. Niech nie zabraknie róż, zwykłej mądrości też. Znowu jak wtedy, gdy zamilkłaś śnieżny czas. Znowu jak wtedy, gdy zastygł nasz świat. Sama sobie dopisz, co chcesz mieć w refrenie. Sama sobie dopisz, co chcesz. Sama sobie dopisz, co chcesz mieć w refrenie. Nowa płyta Rozdane, to była piosenka tytułowa, a dzisiaj płyty Rozdane dla pani Uli z Chmielnika i dla pana Jerzego ze Śremu. Płyta tygodnia do piątku o tej porze, 19 po 10. Mój skarbie. Dawniej zwany Dunajcem, wznosi się nad Jeziorem Czorsztyńskim u podnóża Pienin. Zamek w Niedzicy, bo tam się dzisiaj na chwilę udamy, słynie z legend o skarbach. Jedna z nich jest bardzo szczególna, bo przenosi nas do XVIII-wiecznego Peru. Opowie nam o niej Andrzej Siwek z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Właściwie historia zaczyna się w 1946 roku, kiedy podobno w zamku znaleziono kipu, czyli pismo węzełkowe charakterystyczne dla tradycji Ameryki Południowej, dla kultury Inków. W tym zapisie podobno ukryta była informacja o skarbach. Skarbach, które miały należeć do Inków, a konkretnie do rodu ich jednego z ostatnich przywódców, Tupaca Amaru, który z Hiszpanami walczył, organizował powstania Indian i próbował odzyskać dla Inków wolność. Jak kipu, czyli pismo węzełkowe, znalazło się w Niedzicy, nie do końca wiadomo. Podobno jeden z przedstawicieli rodu spokrewnionego z właścicielami zamku w XVIII wieku trafił do Peru. Tam poślubił dziewczynę z inkaskiej rodziny szlacheckiej, a ich córka, Umina, poślubiła po latach jednego z najbliższych krewnych wspominanego przywódcy antyhiszpańskich powstań, Tupaca Amaru. Po upadku powstania Umina, jej mąż i synek Antonio musieli uciekać z Peru. I powędrowali najpierw do Wenecji, gdzie w wielojęzycznym, wielonarodowym tłumie mieli szansę się ukryć, zagubić, ale podobno agenci hiszpańscy i tam ich wytropili i zasztyletowany zginął mąż Uminy. Stąd Umina z synem trafiła w strony rodzinne swego ojca, czyli właśnie do Nidzicy. XVIII-wieczny Spisz, bo Nidzica jest zamkiem spiskim, należał do Królestwa Węgier, ale był krainą wielonarodową. Mieszkali tam Węgrzy, Niemcy, Słowacy, Polacy, trafiali się Rusini, trafiali się Romowie, wędrowali Włosi, więc też był to taki tygiel narodów, w którym zdawało się, że będzie bezpiecznie i będzie można zniknąć niepostrzeżenie. Ale i tam Umina z synem zostali odnalezieni przez agentów dworu hiszpańskiego. Tylko chłopca udało się uratować. Adoptował go jeden z węgierskich krewniaków, najprawdopodobniej wtedy też ukryto w zamku w Nidzicy wspominane kipu, mające zawierać tajemnice inkaskiego skarbu. I tu zdania opowiadających tę historię są podzielone. Czy kipu, który jest bardzo trudny do odszyfrowania, do odczytania, zawiera opis drogi do skarbów ukrytych w jeziorze Tikitaka, czy zawiera informacje o części tego skarbu inkaskiego, który miał trafić do Europy i gdzieś w rejonie Nidzicy również być ukryty. Niestety nie jesteśmy w stanie przebadać owego pisma węzełkowego, owego zapisu zaszyfrowanego w kipu, ponieważ i ono zaginęło w niewyjaśnionych okolicznościach, a potomek rodu związanego z Nidzicą i z tradycją tej peruwiańsko-spiskiej historii również po II wojnie światowej zginął w wypadku samochodowym. I tu w zasadzie historia się urywa, a nawet jeżeli są osoby, które znają jej dalszy ciąg, to ukrywają ją bardzo starannie, ponieważ z jednej strony mówi się, że nad tymi, którzy szukają tego skarbu Inków, ciąży klątwa, a z drugiej, że wciąż nie wygasły jakieś intrygi, które również zagrażają tym, którzy do skarbu Inków chcieliby dotrzeć. Natomiast jak zwykle z takimi historiami skarbów owianymi tajemnicą bywa, no trudno ostatecznie zweryfikować pewne informacje. Co dokładnie miałoby być tym skarbem? Też nie wiadomo. Czy monety, czy posążki, czy jeszcze coś innego, brak jakichkolwiek informacji na ten temat. Ale jak już wspominaliśmy, zamek w Nidzicy słynie ze skarbów. Nie tylko tych inkaskich. Przez pewien czas gościł tam prawdziwy skarb. Prawie 7,5 tony srebra. Król Węgier Zygmunt Luksemburski zawarł umowę z Władysławem Jagiellą o udzielenie pożyczki. Pożyczka miała właśnie wynosić 37 tysięcy kop groszy praskich. Wysłannicy Władysława Jagiellą właśnie w Nidzicy przekazywali posłom Zygmunta Luksemburskiego ową pożyczkę. No, gigantyczne ilości srebra, za które król Polski otrzymał w zastaw 13 miast spiskich, które, jako że pożyczka nigdy nie została spłacona, aż do rozbiorów pozostawały we władaniu Polski, tworzyły tak zwane starostwo spiskie zarządzane z Lubowli. Zatem prawdziwa góra srebra przez Nidzicę przewędrowała w XV wieku. To na dowód, że czasami historia dorównuje legendom. I co prawda nic na ten temat nie wiadomo, ale może gdzieś w Nidzicy zapodział się chociaż jeden z groszy praskich i cierpliwie czeka na odkrycie. Natalia Grzeszczyk, Mój Skarbie. To przy okazji odsyłam na stronę internetową polskieradio.pl/trójka i nie podałem chyba adresu, a listy lecą. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. 24 minuty po 10. I'll run my throat away.

little guy, the moon is rising. You'll awake to see a sight that's worth the prize in that new morning star. The one who always says bygones be bygones. And when you look, you've lost the ones that you relied on. Look deep in your heart, there's something to keep your eyes on. Cold distant stars slowly fade while you're sleeping, and hollow guitars will be quietly weeping. So with your bright shining castles in Spain. Among the things you do each day, here's one for trying. Give it all and give again and find me flying. That new morning star high on your heart's horizon. On the ground, in a twinkling and blinking eye, you'll be singing a lullaby. Say just how you can turn it around when a faith is found, even on the ground. Lullaby, now don't you cry, my Susan Ryan. So lullaby and tell them why there's no denying that the morning star high on your heart's horizon. There's a new morning star high on your heart's horizon. Krystyna Sienkiewicz, a potem Al Jarreau. Jak dobrze, że muzyka pozostaje. Za 19 minut 11. Come right in and have a seat. Remove your shoes, enjoy some fruit. Did I mention have a seat? I'm real high-tech authority. That's right, I'm quite an ace. I'm cutting edge, I think you'll agree. Have you seen my carrying case? For my engineer, for my tape machine. Wendra Banhart za 16 minut 11. Ja mam dla Państwa zaproszenia na najbliższą niedzielę do studia imienia Agnieszki Osieckiej. O 19 koncert Darii Zawiałow, a wśród gości Gabakulka, Piotr Rogucki i Bela z zespołu Sorry Boys. A bilety, a raczej zaproszenia, teraz u Sylwii 2 2 7 3. Fajny film. Paweł Chorzęba to kolejny odnoszący sukcesy młody polski operator. Niedawno zdobył prestiżową nagrodę imienia Andrzeja Munka za zdjęcia do filmu Zyd Marty Mironowicz. W tej chwili jako autor zdjęć spełnia się na planie nowego dokumentu Bogdana Dziworskiego. Z Pawłem Chorzębą rozmawiał Ryszard Jeźwiński. No, może się uda. A właśnie dostałem wiadomość, że 24 marca ukazuje się reedycja płyty reedycja płyty Flowers in the Dirt Paula McCartneya. To będą aż 3 dyski z dodatkowymi nagraniami, między innymi duet niepublikowany wcześniej Paula McCartneya z Elvisem Costello. Dobra wiadomość, będzie 24 marca. To jak nie, to może kartka z kalendarza, Anka, co? Zagramy sobie Robiego Williamsa, nie, nic mi pójdzie. To tam weź jakąś płytę z tego, z moich, które przyniosłem, które jeszcze nie były odtwarzane. Co chciałem powiedzieć, właśnie ten Paul McCartney, płyta z 87 roku, nieprawdopodobne, 24 marca, Flowers in the Dirt, nowa płyta. Nowa, stara płyta Paula McCartneya. W sprawie nagród Grammy na pewno jeszcze dzisiaj będziemy mogli sięgnąć, przynajmniej po piosenkę Hello albo Lazarus, kto wie. Nie bardzo mogę się zgodzić z tym, że Amerykanie wybrali płytą roku nowy album, ostatni album Adele, no ale to jest kwestia gustu oczywiście. Jeśli chodzi o piosenkę Hello, to jak najbardziej, natomiast cały album to trudno powiedzieć. Może być, tak. To teraz, tak przepraszam, rozmawiam też z koleżanką Anką, albowiem czar i prysły, zmysły. Niestety zawiesiło nam się coś i tylko właściwie ze starych płyt możemy odtwarzać nagrania. No to akurat bardzo dobra wiadomość. dancing. No tak, Heatwave nam się ładnie przypomniał w utworze Boogie Nights. Mówiłem o tym, że lider tej grupy, Rod Temperton, napisał Thrillera dla Michaela Jacksona. Thriller nam się zdarzył w Światowy Dzień Radia, a tu taki pasztet. Z tym, że ja akurat lubię raz na jakiś czas taki dobry pasztet. Za 10.11 to jeszcze raz świętujemy urodziny Petera Gabriela. Mama. wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym i dla pani Grażyny i dla pana Marcina. To był Peter Gabriel. Wracamy do rozmowy Rika z panem Pawłem Chorzębą. Bliżej ci jako operatorowi jest do dokumentu w tej chwili, czy do fabuły? Do tej pory robiłem dokumenty przez wiele lat, a teraz powoli mam jakieś propozycje fabularne i wsiąkam fabułę, można powiedzieć. Powoli, powoli. Pierwsze kroki. Ostatnio współpracowałeś przy dokumentach Agnieszki Elbanowskiej. Jak wspominasz tę współpracę? Agnieszka Elbanowska jest bardzo utalentowaną reżyserką. Uważam, że jest świetna. Ma swój świat, potrafi fajnie znaleźć absurd w rzeczywistości. Ona wchodzi gdzieś, jest sytuacja i potrafi wyciągnąć to, co jest najbardziej absurdalne. I też znaleźć ciekawych bohaterów i temat. Tak, tak. Z Agnieszką zrobiliśmy film Polonez. To jest film o konkursie postaw patriotycznych. Krótki metraż dla studia Munka. I zrobiliśmy drugi krótki, troszkę dłuższy film. Pierwszy Polak na Marsie. I oba filmy traktują o takiej rzeczywistości gdzieś na wsi, o ludziach żyjących, powiedzmy, w Polsce takiej prowincjonalnej. Taki jest świat absurdu. No i teraz właśnie jesteś w trakcie współpracy z Tuzem Polskiego Dokumentu, z Bogdanem Dziworskim. To jest duży film, no i też bardzo ciekawe wyzwanie i dla reżysera, i dla autora zdjęć. Tak, tak. Bogdan Dziworski jest dla mnie mistrzem, zawsze był mistrzem. Dostałem się do szkoły, wiedziałem, kim on jest i dla mnie było najważniejsze, że on tam wykłada w tej szkole w Katowicach. Od niego się bardzo dużo nauczyłem, no i później wybrał mnie z grona studentów. Właściwie ja skończyłem już wtedy studia. Jakby rokuję na to, że mogę z nim zrobić ten film. Co to dokładnie będzie? Powstaje teraz film o Andy Warholu, ale tak naprawdę to jest tylko pretekst, żeby zrobić kolejny film Bogdana Dziworskiego tak naprawdę, czyli film właściwie o jego wrażliwości, o jego widzeniu świata. I to jest jedna wielka przygoda. Już to, co się dzieje na planie dla mnie, to wiem, że to jest niepowtarzalne. Nigdy nie będzie drugiego takiego planu. Nawet jeżeli będą większe produkcje z większym, może mi się trafią w przyszłości, większe produkcje z większymi budżetami, mainstreamowym jakim tematem, to wiem, że takiej przygody nigdy nie doświadczę, bo jest po prostu nieokiełznana wyobraźnia Bogdana Dziworskiego. Bardzo zapładnie tutaj nas i całą ekipę i idziemy do przodu. Czy dobrze rozumiem, że Andy Warhol, jego postać czy twórczość jest tutaj tylko jakimś takim pretekstem, jest inspiracją do filmu, bo tak enigmatycznie, tajemniczo mówisz o tym, co właściwie robicie na planie. Coś można więcej zdradzić? To jest jedna wielka improwizacja. Jest jakiś pretekst, czyli jedziemy gdzieś. A gdzie na przykład? Teraz mamy jechać w Bieszczady, gdzie jest zespół, który gra... Nie wiem, czy mogę zdradzić, chyba mogę zdradzić. Matka Andy'ego Warhola nagrała płytę z takimi łemkowskimi piosenkami i wysłała ją swojej koleżance właśnie do Polski i oni mają dojście do tych materiałów i grają tą muzykę właśnie, te piosenki, które ona nagrała. I spotykamy się z nimi i zobaczymy, co z tego wyniknie. A właśnie, ważne dla Bogdana Dziworskiego jest to, że Andy Warhol był Łemkiem, bo Bogdan Dziworski też jest Łemkiem. I to jest pretekst dla niego, że może o nim film zrobić, bo to jest tak naprawdę trochę też jego świat, można tak powiedzieć. On to tak traktuje troszkę. To już wyjaśnia nieco więcej, na jakim jesteście etapie tej pracy i kiedy będzie można zobaczyć już skończony film. Powiedzmy, jesteśmy w połowie zdjęć, a właściwie wykluła nam się teraz już tak na pewno koncepcja wizualna filmu i taki sposób kręcenia tego filmu. To się działo, czyli budowaliśmy jakiś świat wizualny. Mamy już założenia, mamy dużo rekwizytów, które były specjalnie konstruowane, jakieś lalki, dziwne konstrukcje, też do pracy kamery, takie bardzo oryginalne rzeczy. I to już wszystko skonstruowane, wymyślone, teraz już wchodzimy w takie, powiedzmy, poważne zdjęcie. A tytuł? Andrew Warhol, moja fabryka. Z Pawłem Chorzębą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 2:11. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie produktów dużego AGD. Dostawa albo instalacja w zestawie. Na przykład do lodówki Samsung o wysokości 2 metrów oraz z funkcją No Frost za jedyne 1999 zł. MediaMarkt.pl. Czy rozwiązaniem na kaszel dla dzieci może być lizak? Podaję dzieciom lizaki Naturcept Gardło, ale o lizakach na kaszel nie słyszałam. To bardzo dobry pomysł, ale czegoś takiego chyba nie ma. A co na to lekarz? W aptekach dostępne są nowe lizaki Naturcept Kaszel. To bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Wyrób medyczny Naturcept Lizaki łagodzą kaszel, zmniejszają jego częstotliwość i ułatwiają odkrztuszanie. I bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, dzieci kurują. Posłuchaj, ceny w Rossmanie są bardzo... Nie trzeba już o tym mówić szeptem. Wszyscy już wiedzą, że ceny w Rossmanie są naprawdę niskie. Przecież żel do higieny intymnej Biały Jeleń kupisz u nas za jedyne 5,99. Rossman. Duże zakupy i małe wydatki. Posłuchaj, ceny w Rossmanie są bardzo... Nie trzeba już o tym mówić szeptem. Wszyscy już wiedzą, że ceny w Rossmanie są naprawdę niskie. Przecież żel do higieny intymnej Biały Jeleń kupisz u nas za jedyne 5,99. Rossman. Duże zakupy i małe wydatki.